कह करूंगी भूखे शेरों से खेलूंगी मैं, मक्खन जैसी हथेली पे चलते अंगारे ले लूंगी मैं। हाय गहरे पानी की मछली हूँ, राजा घाट घाट दरिया में घूमी हूँ मैं, तेरी नजरों की लहरों से हार के आज डूबी हूँ मैं। साथी में रहने वाला आज यहां आया है मुंबई बेचने, बदले में कुछ तो चाहता होगा। क्या मांडवा रावण से उसकी लंका ही मांग ली?